każdego kilkulatka. Relaksuje, nos oczyści, bardzo wiele ma korzyści. Aromaktiv zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromaktiv dostępny w aptekach, a dla najmłodszych żel Aromaktiv Baby bez ograniczeń wiekowych. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 2 października. Minęła 10. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. 48-letnia kobieta zginęła na przejściu dla pieszych w Sosnowcu. Inna osoba została ranna. Wjechał w nich samochód. Mają złote medale, a dziś dostali odznaczenia państwowe. Polskich siatkarzy, mistrzów świata uhonorował prezydent. Ogromnie panom dziękuję. To Mistrzostwo Świata jest wynikiem pracy wielu ludzi, ale naszym marzeniem jest zdobycie Mistrzostwa Olimpijskiego. 300 żołnierzy z 7 państw bierze udział w manewrach na Litwie. Tragedia na przejściu dla pieszych w Sosnowcu w województwie śląskim. 48-letnia kobieta zginęła rano potrącona przez samochód. W wypadku ucierpiał także inny pieszy, który trafił do szpitala. 61-letni kierowca Opla Astry był trzeźwy, podają policjanci. Pod nadzorem prokuratora ustalają okoliczności wypadku. 8-osobowa rodzina, dwoje dorosłych i 6 dzieci została poszkodowana w pożarze domu jednorodzinnego w Rumi na Pomorzu. Ogień pojawił się w nocy w kotłowni budynku. Mieszkańcy zdążyli uciec. Z uwagi na to, że nawdychali się dymu, zostali profilaktycznie zabrani do szpitala. W gaszeniu pożaru uczestniczyły 3 zastępy strażaków. Państwowe odznaczenia dla siatkarskich mistrzów świata. Prezydent odznaczył sportowców i członków sztabu szkoleniowego krzyżami Orderu Odrodzenia Polski i krzyżami Zasługi. Andrzej Duda przyjął reprezentację rano w Pałacu Prezydenckim. Podkreślał, że sukces naszych siatkarzy jest pięknym prezentem na stulecie odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Tak się cieszę ogromnie z tego sukcesu i dlatego też tak ogromnie panom dziękuję, bo on wlewa nadzieję w serca, on pokazuje, że Polacy są wielcy, że umieją zwyciężyć i co ważne, umieją zwyciężyć po raz drugi z rzędu. Bo to jest niesamowite. My ze swojej strony możemy zapewnić, że będziemy robić wszystko, aby przynosić chlubę naszemu państwu i zdobywać kolejne laury. Obiecuję, że będziemy trenować ciężko. To Mistrzostwo Świata jest wynikiem pracy wielu ludzi, ale naszym marzeniem, marzeniem tej grupy jest zdobycie Mistrzostwa Olimpijskiego. Mówił kapitan reprezentacji polskich siatkarzy Michał Kubiak. W niedzielę biało-czerwoni rozbili Brazylię 3-0 i obronili tytuł Mistrzów Świata. Ciąg dalszy uroczystości pogrzebowych admirała Józefa Onruga i jego żony Zofii. Prochy dowódcy marynarki wojennej, a w trakcie kampanii wrześniowej dowódcy obrony Wybrzeża zostaną dziś złożone na cmentarzu w Gdyni, w Panteonie Bohaterów Marynarki Wojennej. Przed kościołem garnizonowym marynarki wojennej w Gdyni oksywił jest Witold Banach. W pogrzebie admirała uczestniczy rodzina oficera, minister obrony Mariusz Błaszczak i przedstawiciele marynarki wojennej. Nabożeństwo w intencji Józefa Unruga i jego żony Zofii poprowadzi biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek. W uroczystościach biorą także udział mieszkańcy Gdyni, którzy przyszli tutaj do kościoła garnizonowego, by oddać hołd do bohaterskiemu dowódcy obrońcy Wybrzeża, bohaterowi II wojny światowej, człowiekowi, który mimo, że miał niemieckie korzenie, absolutnie opowiedział się za polskością, Polskę nosił w sercu. Po nabożeństwie trumny z prochami admirała i jego żony zostaną przeniesione na cmentarz marynarki wojennej. Tam zostaną złożone w kwaterze pamięci obok towarzyszy broni admirała, między innymi komandorów Mieszkowskiego, Staniewicza i Przybyszewskiego. Z Gdyni Witold Banach. Ćwiczenia wojskowe na Litwie. Biorą w nich udział żołnierze z kilku państw. Ćwiczenia dowódczo-sztabowe Maple Arc to jedno z najważniejszych przedsięwzięć szkoleniowych roku, jakie organizuje Wielonarodowa Brygada Litpol-Ukrbrig imienia wielkiego hetmana Konstantina Ostrogskiego. W ćwiczeniach na Litwie weźmie udział w tym roku blisko 300 żołnierzy z Polski, Litwy, Ukrainy, Turcji, Kanady, Gruzji i Czarnogóry. Jak informuje w komunikacie litewskie Ministerstwo Obrony, manewry będą obserwować też przedstawiciele sił wojskowych z Macedonii. Podstawowym celem ćwiczeń Maple Arc jest zgrywanie pododdziałów, a także zacieśnianie współpracy międzynarodowej oraz budowanie jedności pomiędzy żołnierzami Wielonarodowej Brygady. Ponadto ich uczestnicy będą mogli pogłębić wiedzę i umiejętności w zakresie procedur planowania operacji wojskowych oraz reakcje na różne sytuacje. Tegoroczne ćwiczenia potrwają 2 tygodnie. Z Wilna Kamil Zalewski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo chmur w całej Polsce, ale będą też przejaśnienia. Przelotne opady deszczu, a w górach śniegu. Nad morzem i w górach porywisty wiatr. W Zakopanem 7 stopni, w Rzeszowie, Lublinie i Kielcach 11, w Krakowie, Katowicach, Poznaniu, Koszalinie i Szczecinie 12, w Augustowie, Olsztynie, Gdańsku i Warszawie 13, a w Bydgoszczy i Wrocławiu 14. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne.

światła. Stoisz tak cicho, wiem, choć nie patrzę, odchodzisz, czuję, ale nie płaczę. Dla mnie to jest niezwykłe, absolutnie niezwykłe, magiczne, cudowne, wspaniałe, nowe, świeże przeżycie. Jeśli przeszły Państwa delikatnie ciarki, to zapewniam, że nas też. To był koncert z okazji 25-lecia zespołu Manam, na który zespół zaprosił wielu znakomitych gości, m.in. Katarzynę Nosowską. I to jest w tym tygodniu nasza płyta tygodnia Manam i goście. Płytę otrzymują dzisiaj pan Maciej z miejscowości Kozy i pani Iwona z Giżycka i życzę państwu wielu wspaniałych wrażeń i dobrego słuchania. Tu program trzeci, jest 15 po 10. Obrazki z wystawy. Dzień dobry, tu Monika Małkowska. Zastanawiam się, czy to neutralne i ogólnokulturalne powitanie przystaje do dzisiejszego tematu. Bowiem za sprawą Maurycego Gomulickiego i jego wystawy Dziary przemieścimy się w rejony raczej odległe od wyższej kultury, na tereny subkultury gitów. Gomulicki, samozwańczy antropolog półprzestępczych środowisk, od dłuższego czasu fotografuje to, co osobnicy płci zdecydowanie męskiej umieszczają na swym ciele. Do pokazu w Zachęcie wybrał niewielki fragment ze swojej kolekcji liczącej kilka tysięcy fotografii, a których wspólnym motywem są tatuaże. Nie żadne tam frymuśne kompozycje, kosztujące krocia, wykonywane przez profesjonalistów, którzy tygodniami, miesiącami trudzą się nad uatrakcyjnieniem ciałek delikatnych panienek czy chłopców z muskulaturą wyrzeźbioną na siłce. Gomulicki penetruje zakazane rewiry i dokumentuje to, co nie tyle ma zdobić, ile manifestować przynależność. Bo te dziary są zamiast wizytówek. Pokazane w zbliżeniu, w ciasnym kadrze, mówią o tym, kim jest ich właściciel. Jedne oznaczają pobyt w zakładzie penitencjarnym, inne przynależność do kasty wilków morskich, jeszcze inne znamionują tych, którzy przeszli przez wojsko. A wiele wśród nich jest wyznań miłosnych. Dziary często wykonane są nieudolną ręką, prymitywnymi narzędziami w rodzaju zaostrzonego drutu, groszówki, długopisu. Mają jednak pewną cechę, której daremnie szukać w eleganckich i wyrafinowanych, modnych tatuażach. Te samorodki są szczere. Powstały z autentycznej potrzeby zamanifestowania gniewu czy miłości, podziwu czy tęsknoty za czymś, co rozpala wyobraźnię, a póki co jest niedostępne. To wszystko jest zaszyfrowanym wyznaniem. Każda litera coś znaczy, każda data, każdy symbol. Mają nieskomplikowany rysunek, gruby kontur, który z czasem tu i ówdzie rozlewa się, zaś forma miesza się z bliznami oraz gęstym męskim owłosieniem. To swoista sztuka naiwna, której za tło służą niekoniecznie atrakcyjne ciała, w dodatku czasami zdeformowane przez wiek lub trudne życiorysy. Znamienne, że fenomen dziar zainteresował Maurycego Gomulickiego, piewcę hedonizmu i wizualnego różowego upojenia. A tym razem artysta zaprasza widzów w Zachęcie na antypody zmysłowych rozkoszy. Uświadamia, że brutalna strona życia też istnieje i być może więcej w niej prawdy niż w sferze złudnej przyjemności. A na koniec mam do państwa pytanie. Kilka tygodni temu rozstał się z doczesnością najbardziej wytatuowany człowiek świata, Zombie Boy. Zombie, kanadyjski model, popełnił samobójstwo w wieku 32 lat. No i proszę państwa, co stanie się z arcydziełem, jakim była jego cielesna powłoka? Toż artyści pracowali nad tym dziełem latami. Proszę państwa, o sugestie, pomysły, rozwiązania. Przecież tyle sztuki nie może iść do piachu. Monika Małkowska. Dziękujemy bardzo. A za chwilę w naszym programie, w programie Do Południa, wspomnienie tegorocznej edycji Rawy Blues. W Katowicach ten festiwal zakończył się w miniony weekend. Tu program trzeci. So much, and he won't play what they say to play, and he don't wanna change what don't need to change. And there goes the last DJ who plays what he wants to play and says what he wants. say, hey, hey, hey. And there goes your freedom of choice. There goes the last human voice. And there goes the last DJ. Well, some folks say they're gonna hang him so high, 'cause you just can't do what he did. There's some things you just can't put in the minds of those kids. As we celebrate mediocrity, all the boys upstairs wanna see how much you'll pay for what you used to get for free. And there goes the last DJ, who plays what he wants to play and says what he wants to say. Hey, hey, hey. And there goes your freedom of choice. And there goes the last human voice. And there goes the last DJ. Sometimes it'll kind of come in, and I'll bust a move and remember how it was back then. And there goes the last DJ, who plays what he wants to play and says what he wants to say. Hey, hey, hey. And there goes your freedom of choice. There goes the voice. And there goes the last DJ. Chyba nie muszę przypominać słuchaczom Trójki, że to Tom Petty and the Heartbreakers. Program Trzeci Polskiego Radia i teraz znowu mnie korci, żeby wrzasnąć, jak Irek Dudek grawa Blues Festival. Ale nie będę się wygłupiał. 38. edycja Raw Blues za nami. W studiu Państwa gość Ewa Matysik z kwartalnika Twój Blues i będziemy wspominać tegoroczną Rawę. 38. edycja. Pamiętam jak dziś tę edycję, kiedy z kolegami siedziałem na schodach Spotka i czekaliśmy na otwarcie bram w czarnych t-shirtach, w jeansach i w trampkach. No a teraz 2018 rok i kolejna edycja Rawy i jestem ciekaw, jak pani było na Rawie w tym roku. Fantastycznie. Tak jak co roku. 38, a ja byłam na prawie wszystkich, chociaż mój wiek na to nie wskazuje, po prostu wcześniej zaczęłam. No nie wskazuje. I zawsze coś można znaleźć dla siebie. W tym roku tak banalnie moim ulubionym koncertem był Robert Cray, który zamknął Rawę. W związku z tym do dziś słucham go non-stop. Jak mi się zaczęło w sobotę w nocy, tak dzisiaj nie mogę skończyć. Będziemy nie tylko wspominać, bo będziemy także Państwa zachęcać do tego, by skorzystać z oferty koncertowej, bo koncerty bluesowe, te koncerty, które lubimy najbardziej, będą oczywiście trwały. Nie tylko Rawa, ale inne wydarzenia bluesowe też będą obecne w programie trzecim. Ale jeszcze się zatrzymam na chwilę nad tym, co działo się w Spotku. No i zapytam o gitarzystę, bo jak pani wie, ja obserwuję bardzo uważnie wszystkich gitarzystów. Tinsley Ellis. Bardzo mi się podobał. Bardzo mi się podobał, chociaż ja bardziej w stronę takich nieoczywistych rozwiązań się skłaniam, a on jednak tak tradycyjnie. Natomiast powiem, że zaskoczyło mnie, bo nie byłam przygotowana, że będzie podobał mi się aż tak bardzo. Takie klasyczne, rockowe już prawie, że granie power trio na scenie Spotka zawsze się sprawdza. Słuchacze Trójki poznali go doskonale, bowiem w audycji Bielszy Odcień Bluesa Janka Chojnackiego w miniony czwartek Tinsley poprowadził wspaniale zresztą, mam nadzieję, że wszyscy Państwo to słyszeli, warsztaty gitarowe, opowiadał o swoich przygodach bluesowych, jednocześnie sam akompaniując sobie na gitarze i grając swoje utwory. A była to opowieść poprzez spotkania z B.B. Kingiem, z Buddym Guyem i z wieloma jeszcze innymi wspaniałymi bluesowymi i rockowymi muzykami. No tyle, Tinsley Alice jeszcze się dzisiaj pojawi muzycznie w naszym spotkaniu. To tyle wspomnienia. Gdyby ktoś z Państwa chciał wspomnieć tegoroczną rawę, to bardzo serdecznie zapraszam. piotr.baron@polskieradio.pl. No a my teraz o tej, jak sama Pani powiedziała, dość delikatnej osóbce. Delikatnej z pozoru. Tak, delikatnej z pozoru. Wokalistce, która przyjeżdża do Polski na trasę koncertową. Któż to taki, bo ja się przyznam szczerze, że do dziś nie znałem jej twórczości. Sean Booker. Dla tych z Państwa, którzy by chcieli ją zgooglować, powiem, że imię pisze się z H-U-N. Jest to dość nietypowe, nieznane, mało popularne imię. Sean Booker. Bardzo mała kobietka, drobna, o potężnym głosie, potężnych płucach i potężnym głosie i również bardzo silna osobowość. Fantastyczna wokalistka i również wspaniała kobieta. Kompozytorka i przede wszystkim wykonawczyni. Jak wychodzi na scenę, to jakaby ta scena nie była potężna, pomimo niskiej małej postury, każdą potrafi zawładnąć. Przyjeżdża do nas? Przyjeżdża do nas już w czwartek i od piątku zaczyna grać koncerty. Może wymienię tych pierwszych parę. Najpierw będzie Domecko koło Opola, potem Sosnowiec, Łódź, Olsztyn, Elbląg, Gdynia i Warszawa w piątek 12 Cokolwiek wie o Polsce? Jak najbardziej. Już odbyła tu jedną trasę. Zjechałyśmy Polskę wzdłuż i wszerz, Polskę i okolice, także przyjeżdża przygotowana. To już jej druga wizyta. Myślę, że może niektórzy słuchacze już mieli okazję na tych koncertach być i wiedzą, jaka to petarda, ta Sean. Świetny. Pierwszy koncert w Domecku. Tak. Czy możemy słuchaczy zaprosić i obiecać pewnie, im? Tak. To ja zapraszam. Jeśli mają Państwo ochotę, to prosimy o telefon, tak? Taki system tutaj. Tak, bo Pani od razu spisze te wszystkie nazwiska i te osoby będą mogły i spotkać powiem, się. Powiem, gdzie się można wybrać. Dobrze. Tak. No to gdyby ktoś z Państwa miał ochotę na spotkanie z artystką, to zapraszamy. 2 2 7 3, z tym, że proszę dzwonić po zakończeniu naszej rozmowy. Ewa pojawi się przy telefonie i wszystko Państwu dokładnie wyjaśni. Warto się wybrać, bo to będą piękne spotkania i piękne koncerty. A my to piękne spotkanie z Ewą Matysik z kwartalnika Twój Blues dziś już kończymy. Dziękuję Pani bardzo. Dziękuję. I zapraszam do telefonu Państwa. Proszę o telefony, gdyby ktoś z Państwa miał ochotę na koncerty. 2 2 7 3. Ewa Matysik była Państwa gościem. No a jak śpiewa? Sean Booker. Sean Booker, tak. Alone by the phone, but nobody's calling, no. Your interest has fallen, yeah, away from my door. Is falling away from my door. Oh, I won't forget when we met. The rain was coming down and leaving this club of town. You gave me a ride in the storm. Seemed like you really liked the rain. As it beat against your window, it must be driving you insane. Ain't no one to blame. You ain't nobody's hero. I always fall for the type with romantic fantasy. I used to play in your dreams, but now you know that time. You see, and you should be here with me. I mam nadzieję, że nabrali Państwo ochotę na koncertowe spotkanie z Sean Booker. Jeśli tak, to proszę dzwonić. 2 2 7 3. Mamy dla Państwa zaproszenie na koncerty Sean Booker w Polsce. Tu program trzeci za 26 minut 11. 100 książek na stulecie niepodległości. Maria Dąbrowska. Noce i dnie. To szlachecka epopeja, która zaczyna się tam, gdzie kończy Pan Tadeusz. Dziś, dzięki nominowanej do Oscara ekranizacji, jej bohaterowie mają dla nas twarze Jadwigi Barańskiej i Jerzego Bińczyckiego. Film był wielkim sukcesem, ale powieść jeszcze większym. Już w latach 1931-1934, kiedy ukazywały się kolejne tomy, przyjmowano je entuzjastycznie. Publiczność z niecierpliwością oczekiwała wielkiej sagi obejmującej okres od powstania styczniowego do wybuchu I wojny. Pamięć tamtych wydarzeń była wtedy jeszcze żywa, dlatego opowieść o dworku szlacheckim w Sarbinowie i zamieszkującej go rodzinie Niechciców zachwyciła czytelników kolorytem, trafnością obyczajowych obserwacji, no i nade wszystko wspaniałym portretem miłości Bogumiła i Barbary. Uczucia, z którego istnienia ona nie zdawała sobie sprawy, cały czas żyjąc młodzieńczą fascynacją. Zawdzięczamy temu jednak najwspanialszy literacki portret polskiej sekutnicy. Książek na stulecie niepodległości. Głosowanie na najważniejszą książkę stulecia niepodległości na stronie polskieradio.pl/3. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. No właśnie, prosimy głosować. A my sięgamy po jeszcze jedną płytę, która będzie jeszcze jednym wspomnieniem minionej już 38. edycji Rawy Blues. Przywiózł ze sobą mnóstwo gitar, skorzystał z kilku. Na tym spotkaniu ze słuchaczami miał jedną w ręku i na niej grał, a druga cierpliwie czekała w rezerwie. Tinsley Alice. She's the babe. Now go on and take it. You can't wait. You wanted her for so long. Thinking that I don't suspect it. So this whole house ain't got no revolving door. Though I can't paint no roses seen, I know she's a great temptation. Me miles away from my door, I got mine. Now go out and get struggle. Not sure if it's a big thing to you, but my woman is my soulmate. Let's just bring heaven to you if you don't stop. I work too hard to just let it go. I'm her man, that I gotta let you know. You're thinking that I gotta accept it. One thing you gotta know, I got ta ósma brawa za nami. Tinsley Ellis cudownie nam zagrał na gitarach i cudownie poprowadził warsztaty gitarowe. Czekam na jedną taśmę z rejestracji tegorocznej Rawy i to będzie taśma z występu wielkiej damy bluesa, która nazywa się Marcia Ball i która wystąpiła w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. I tam pojawił się jeden taki cudowny utwór i mam obiecane, że ta taśma do nas dotrze i wtedy jeszcze wspomnimy Rawę i posłuchamy tego, co działo się w Nosprze, bo w Nosprze też wydarzyły się dwa cudowne i urody koncerty. Dobrze, ale to będzie przy okazji tej taśmy, która dojedzie do nas z Katowic. Co teraz? A, teraz wspomnienie tego, co wydarzyło się w minionym tygodniu, a w minionym tygodniu odbyła się ważna premiera, polska premiera płyty polskiego zespołu Cheap Tobacco. Jeszcze gorszy stan, zapadam się w nim, aż dosięgnę dna. To teraz wiesz już wszystko, oto cała ja. osobno, nie razem walimy głową w mur. Nie, nie będzie rozejmu najwyżej. Głowy ból, ty w jedną, ja w drugą. Odwieczna walka trwa, co złego, to nie ty, co dobrego. To nie ja, a ty rozejm, konsensus. O rozumienie stron. Ciągle pod głos mnie bierzesz. Każde słowo, to słowo, to słowo, słowo pod prąd. Rośnie napięcie, złe słowa mają w tym moc. Jeśli ciebie porazi, to razem ze mną. Jestem nieidealny, bo pięcie są drugi krok. Nieidealni. Pierwszy singiel z nowej płyty Cheap Tobacco, premiera tego nowego krążka w tygodniu minionym, a niebawem podczas naszych spotkań Cheap Tobacco będzie naszym gościem. Teraz będzie o filmie, finałowa gala, ale wcześniej dyskusje o poszukiwaniu szczątków bohaterów i ostatnie pokazy filmów dokumentalnych. Dziś w Gdyni zakończenie 10. festiwalu filmowego Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Za nami niemal wszystkie projekcje filmów dokumentalnych i emisje reportaży radiowych walczących o główne nagrody. Ale festiwal to nie tylko walka o dwie najważniejsze statuetki, o czym z Gdyni Karol Darmoros. W tym roku uwagę przykuwa przede wszystkim rozrastający się międzynarodowy wymiar festiwalu NNW. Na każdym kroku możemy spotkać kogoś z zagranicy, tej bliższej i o wiele bardziej odległej. Przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie, Paweł Giliauskas. Ten festiwal nie tylko pokazuje filmami, ale też zaprasza tych bohaterów, o których tworzą się filmy. Więc dla nas, dla harcerzy, to jest okazja, historię poznać nie tylko z książek, ale bezpośrednio. My name is Daniel Galvan. I'm the guitarist and singer. The band is called Calidra, and I read about father of the lady that brought us here. Nazywam się Daniel Galvan, jestem gitarzystą i wokalistą meksykańskiego zespołu Calidra. Przeczytałem o ojcu pani Renaty Schiffner, która tu nas ściągnęła. On w czasie wojny uratował Żydów. Gdy miał 17 lat, przeszedł ponad 11 kilometrów i widział palącą się synagogę z wieloma ludźmi w środku. Dla kraju takiego jak Meksyk to coś niewyobrażalnego. Taka tragedia to mocna część historii. Napisałem nawet o tym piosenkę. Jej tytuł to Drzwi do wolności. To dla nas zaszczyt być tu na festiwalu. I wrote a song about it. It's called The Door to Freedom. For us it's such an honor to be here. Wczoraj sceną na Placu Grunwaldzkim zawładnęła Ania Rusowicz, która wystąpiła na zakończenie projektu Młodzi dla Historii. Dużą popularnością cieszył się też konkurs na najlepszą stylizację modową. Stąd te stroje. Tutaj pierwszy okres, 39. rauty, bale. Nagle przerywa to wszystko wojna. Wchodzi ten biedny styl czasów właśnie wojny, kiedy trzeba sobie jakoś radzić. Już taki ostatni dodatek do tego wszystkiego to stalinowska Polska lat 50. Surowy styl. O Złoty Opornik, czyli główną nagrodę festiwalu, walczą 23 dokumenty. Wśród nich jest na przykład rok 1966 Rafała Geremka. Reżyser przenosi nas do najgorętszego etapu starcia władz PRL z Kościołem w związku z rokiem milenijnym. Część Polaków uwierzyła propagandzie komunistycznej, natomiast jednak gremialni Polacy wybrali ten kierunek odrodzenia duchowego zaproponowany przez prymasa Wyszyńskiego i wówczas właśnie te wielkie msze, ta cała atmosfera tego roku 66 zadecydowała o losach Polski, bo my mogliśmy być bardziej społeczeństwem ateistycznym, tak jak to się stało na Węgrzech, w Czechosłowacji. Festiwal NNW to także konkurs na najlepsze reportaże reportaże radiowe. Wiele z nich to dokumenty autorstwa dziennikarzy Polskiego Radia. Izabela Patek z Radia Zachód w Gorzowie Wielkopolskim dotarła do rodziny admirała Józefa Unruga, który dziś, 45 lat po śmierci na emigracji, spocznie na cmentarzu w Gdyni-Oksywiu. Jakież było moje sympatyczne zaskoczenie, kiedy zadałam teściowi pani Magdy Unruk pytanie, a pan jak ma na imię? Józef. Józef Unruk. Kiedy spojrzałam na fotografię Józefa Unruga i twarz pana Józefa z Gorzowa, była to ta sama twarz. O tym podobieństwie również jest mowa w reportażu. Wielki finał festiwalu dziś o 18:00 w Gdyńskim Teatrze Muzycznym. Poznamy laureatów konkursów głównych, a bohaterowie i świadkowie historii zostaną uhonorowani festiwalowymi statuetkami. Dziękuję bardzo. Wszystkim informował Karol Darmoros, a ja dodam tylko, że festiwalowi Niepokorni Niezłomni Wyklęci w Gdyni medialnie patronowało Polskie Radio. Come your masters of war. Here they build the big guns. Here they build the death planes. Here they build all the bombs. Here they hide behind walls. Here they hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your mask. Masters of War to był oczywiście Bob Dylan. Jest za 8,5 minuty, nie. Tak, za 8,5 minuty 11. Jeszcze jedna informacja do mnie dotarła, która będzie nawiązaniem do płyty, której słuchaliśmy wcześniej. Mianowicie pod koniec października ukaże się, i to z radością przekazuję Państwu tę informację, autobiografia Iana Gillana. Będziemy mieli egzemplarze prawdopodobnie dla Państwa. Proszę nasłuchiwać programu trzeciego. Koniec października, autobiografia Iana Gillana. Z tego, co czytam w informacji, będzie dość obszerna, bo to prawie 528 stron i jeszcze będzie wkładka ze zdjęciami. Na wszystko czekamy, jak się tylko pojawi. O wszystkim Państwu jeszcze dokładniej opowiemy. Na razie sygnalizuję, że koniec października. Ian Gillan w formie pisanej o jego życiu, o muzyce, o tym wszystkim, co się wydarzyło podczas koncertów, podczas nagrywania płyt. Cóż, słuchaczy Trójki nie trzeba specjalnie zachęcać.